انس رضی اللہ عنہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ په بارد قنوت کې قال دی فقال وی قنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد الرکوع درکو نه پس قنوت کړو وفي روایت قبل الرکوع وبعده مخکی اورستوی دواړه کړي دا حدیث سندن صحیح دی نو په فرضو کې قنوت ثابت دی عند النازلا او دی کې قبل الرکوع او بعد الرکوع دواړه راغلي قبل الرکوع و بعده لکه یو حدیث کې راغلي دي چې بعض صحابه کرامو د سبا په مسجد قنوت قبل الرکوع کو او بعض بعد الرکوع کو نو ګوره د صحابه په دې کې اختلاف په محل د قنوت د مکتوبو کې بعض مخکې د رکوع نه کړي بعض پس کړي او نبی عليه السلام ادلته دا وایي ورته دی قانات رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد الرکوع و فی روایت قبل الرکوع و بعده ویدہ اول روایت د دوی مرفوع ده او د دوی می موقوف ده نو له اهل علم لیکلی چې نبی علیہ السلام په مکتوبو کې چې کله کنوت کړي نو بعد الرکوع ده او قبل الرکوع په مرفوع حدیث کې نه ثابته په خبرو رسیدي او د صحابه او اقوال پکښتا صحابه او اقوال سری دا پکښتا او دا مسالم دا سیدا چې په بعض مسایلو کې موقوف هم په حکم د مرفوع کې وی باب